de superband Cosmic Kate live. We'll be right back. I old school and early rave by your favorite teachers. Beastie and King Matthew, The Stunt Guys, The Predator, Frankie Jones, Prophet, Gizmo, Dark Raver, Buzz Fuzz, and live on stage, Human Resource, the 24th of January, MKade 48, Zaandam. Dit is het dansstation van Nederland, ID&T Radio. Het nieuws van 11 uur, verzorgd door Novum. Goedenavond, ik ben Robert Bulthuis. Volgens de commissie Blok zijn achterstandswijken en zwarte scholen slecht voor de integratie van allochtonen. De commissie vindt dat er afspraken moeten worden gemaakt over de spreiding van allochtone leerlingen. Ook moeten er in de overwegend blanke buitenwijken meer aan sociale woningbouw gedaan worden. Het rapport wordt maandag openbaar gemaakt. De criminaliteit op Sint Maarten is in 2003 met 11% gedaald ten opzichte van 2002. In dat jaar was er nog een stijging van 6,5% vergeleken met het jaar daarvoor. Dat meldt het dagblad Amigo. Het aantal moorden brak echter een record, 15 vergeleken met 8 in 2002. 2/3 van de misdaden werden volgens de politie gepleegd door buitenlanders, met name Dominicanen en Jamaicanen. Günther von Hagens, de omstreden Duitse kunstenaar en hoogleraar pathologie, blijkt lijken van geëxecuteerde Chinese gevangenen gebruikt te hebben voor zijn exposities van geprepareerde menselijke lichamen. Dat heeft het Duitse plat Der Spiegel onthuld. Een deel van de lijken blijkt afkomstig uit gevangenissen waar mensen om politieke redenen vastzitten. Met zijn omstreden tentoonstelling Körperwelten trekt von Hagens wereldwijd miljoenen bezoekers. Marianne Timmer heeft een eerste stap gezet op weg naar de wereldtitel op de sprint. De schaatster uit Sappemeer had ogenschijnlijk weinig last van zenuwen en reed zowel op de 500 als de 1000 meter naar een sterke derde plaats. In het algemeen klassement leidt Timmer nu met 0,21 seconden voorsprong op de Duitse Annie Vriesinger. En tot slot weer. Vanavond trekt de regen langzaam naar het zuiden weg. Vanuit het noorden klaart het vannacht op en gaat het licht vriezen. Morgen zijn er brede opklaringen. Bij een matige noordenwind wordt het zo'n 2 tot 4 graden. Tot zover het Novum Nieuws. Dit is de zaterdag van ID&T. 12 uur, Sasha en Pietong. 2 uur, live in the mix, Juan Sanchez. Nu eerst, Cosmic Gate Live. No competition possible. ID&T. 11 uur geweest, het Dance Weekend van ID&T met straks vanaf 12 uur Sasha en Pete Tong. En tussen 2 en 4 hoor je Juan Sanchez. Nu nog een uur lang, exclusief Cosmic Gate live. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back. And the ghost says, live, suck, move it, bitch. Keep on going until you make me sick. You gotta ride, twist, slap and whirl. Your juice makes me wanna rock my world. You gotta lick, suck, move it, bitch. Keep on going until we strike it rich. And ride, twist, sexy soul. Your juice makes me wanna spill my world. You gotta lick, suck, move it, fuck it up, my bitch. You gotta keep on going until we strike it rich. You gotta move, twist, slap and whirl. Your juice makes me wanna rock my world. Says lick, suck, move it, bitch. Keep on going until you make me sick. You gotta ride, twist, slap and whirl. Your juice makes me wanna rock my world. You gotta lick, suck, move it, bitch. Keep on going until we strike it rich. And ride, twist, sexy soul. Your juice makes me wanna spill my world. You gotta lick, suck, fuck it up, my bitch. You gotta keep on going until we strike it rich. You gotta move, twist, stop and whirl. Your juice makes me wanna rock my world. We'll be right back.